حضور تو کیا لاکھوں روپے کے جو لنگر لٹائے جاتے ہیں وہ بھی اسراف نہیں؟ کیا وہ غریبوں کو نہ دے دیے جائیں؟ ابھی تفصیل عرض کی نا میں نے، کھانا بھی تو آ گیا کہ وہ لنگر بھی لٹانا جائز ہے جو اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے، ورنہ وہ حج کا اور عمرے کا اور جو یہ سارے اخراجات قربانیوں کے، اس پر بھی تو آپ بولیں گے نا یہ بھی سارے غریبوں کو دے دو. جس میں آدمی جب دل خوش ہوتا ہے، جی چاہتا ہے اس پہ خرچ کرے. اب اتنی مسجدیں بھی تو بنی رہی ہیں، بولے مسجد کو تھوڑی چھوٹی بنا دو، یا ویسے ہم چھپرے ڈال کے نماز پڑھ لیا کریں گے، لینتر کی چھت کیا بناتے ہو، ویسے غریبوں کو دے دو، تو پھر سب میں کٹوتیاں شروع ہو جائیں گی، مشکل ہو جائے. یہ بھی اسراف کہنا اس کو، یہ دلیری ہے اور شریعت پر افتراء، شریعت میں مداخلت ہے. ہاں البتہ یہ کہ جیسے کہ لنگر کر رہے ہیں لاکھوں روپے کے، اس میں اگر کوئی چاہے تو دیگر نیک کام میں خرچ کرے تو منع بھی نہیں ہے، جبکہ اس نیک کام میں خرچ کرنے کو ناجائز نہ کہتا ہوں. جیسے لنگر کرنے کو جائز تو سمجھتا ہے اور کرتا بھی ہے، لیکن یہ یوں کرتا ہے کہ آدھے پیسے لنگر کرتا اور آدھے غریبوں کو دے دیتا ہے، تب بھی حرج نہیں ہے. بل فرض اگر کوئی پورے بھی غریبوں کو دے دے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، جبکہ اس کو جائز سمجھتا ہے. تو میں ویسے میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اگر لنگر کرتے ہو بے شک کریں، کیونکہ یہ اہل سنت کا شعار ہے، لیکن اس میں سے کچھ رقم بچا کر، جیسے آدھی رقم لنگر پر خرچ کریں، آدھی مدنی قافلوں میں اپنے علاقے میں خرچ کریں، تو انشاءاللہ اس طرح غریبوں کو بھی مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت مل جائے کرے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب.